Ja może rekę siekę, dziś zgarnęłaś z wypłaty monetę. Będzie balet, lecz najpierw zakupy, jakieś takie chujowe wręcz dupy. Ale najważniejsze jest flaszka, do tego kiwi, kalarepa i kaszka. Salce, stąd paprykarz i mielonka, ketchup przeceniony, przeceniona golonka. 8 piw najtańsze jakie były, 10 groszy tańsze niestety się skończyły. Po drodze do domu padły 4, zachciało się nagle koks lub hery. Puste kieszenie na klatce penery, piją ja bola o smaku bery. Nie robisz afery, dołączasz do ekipy, ależ ten napój ma smak wyśmienity. Alkohol, heroina, dwie muzy szatana, a kościoły są w ciemnych bramach. Słaba psychika, blizny z młodości, już demony czekają w gotowości. Alkohol, heroina, dwie muzy szatana, a kościoły są w ciemnych bramach. Słaba psychika, blizny z młodości, już demony czekają w gotowości. Czego nie kumasz? Ty ten partido, jedyne co umiesz rozłożyć piździsko. Sprawa się rypła, po kilku litrach zajebałaś towar i kitrasz go w dżinsach. Stałaś pod szlapką, bo cię przycięli na taniej akcji u jakichś cweli. Co to za akcja, jak dupa swędzi? Wycierałaś fokę znów koło gałęzi. Alkohol, heroina, gruda szatana, jebią ci głowę po ciemnych bramach. Droga do celu, w butach do śmierci. Wszystko to czujesz, gdy w płucach ci rzęsi. Życie zapierdala jak karuzela. Nie przyda się tu żadna słaba bajera. Psycha złamana, błędy młodości nie skumają tego, tylko ludzie prości. Alkohol, heroina, dwie muzy szatana, a kościoły są w ciemnych bramach. Słaba psychika, blizny z młodości, już demony czekają w gotowości. Alkohol, heroina, dwie muzy szatana, a kościoły są w ciemnych bramach. Słaba psychika, blizny z młodości, już demony czekają w gotowości. Szekę, rekę, piździsko, penery, na karuzeli, dantejskie sceny. Ja najebała ze wszystkich dodatków, zapomniała kupić dziecku płatków. Gin z Lidla, prestiż sztuko, ale nią robi właśnie bambuko. Jessica, już lekko wypita, zapierdala to kupić jeszcze litra. Sprawa się rypła, bo to pijaczka, codziennie lata do mety na maczka. Po drodze straczka, ale jest Orlen, znowu się udało uratować spodnie. To przy okazji dwie smakowe setki, wysypuje zawartość portmonetki. Niech żyje bal, radośnie śpiewamy i kolejnego do ryja wlewamy. Alkohol, heroina, dwie muzy szatana, a kościoły są w ciemnych bramach. Słaba psychika, blizny z młodości, już demony czekają w gotowości. Alkohol, heroina, dwie muzy szatana.